रहते हैं। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने, क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने, तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं पर्वत के पीछे चंबे दाना, गांव में दो प्रेमी रहते हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं।